Medispirant. Bezpotu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 12 maja. Minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Do prezydenta i premiera trafił raport dotyczący rosyjskiej rakiety, która w grudniu spadła pod Bydgoszczą. Kolejni eksperci mówią, że Rosjanie zostali strategicznie pokonani w bitwie o Bachmut. Ul programowy Prawa i Sprawiedliwości. Jutro i pojutrze konwencja ugrupowania. Minister Obrony Narodowej przekazał prezydentowi i premierowi raport z kontroli funkcjonowania systemu obrony powietrznej. Raport jest szczegółową analizą dokumentów sprawozdawczych oraz oświadczeń dowódców i szefów służb specjalnych związanych ze znalezieniem szczątków obiektów w miejscowości Zamość pod Bydgoszczą. Wnioski raportu wyraźnie wskazują na zaniedbania dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych i są zbieżne z wynikami przekazanej niedawno kontroli NIK. Wcześniej Biuro Bezpieczeństwa Narodowego wydało oświadczenie w sprawie rosyjskiej rakiety, która w grudniu spadła w lesie pod Bydgoszczą. Czytamy w nim, że zarówno szef BBN, jak i prezydent Andrzej Duda zostali poinformowani o znalezisku 26 kwietnia. Co więcej, obecne informacje nie uzasadniają podjęcia decyzji personalnych w najwyższym dowództwie Wojska Polskiego. Możemy teraz ostrożnie mówić o porażce Rosji w bitwie o Bachmut, uważa ekspert Defense Express Iwan Kiriczewski. Jego zdaniem jest już jasne, że Rosjanie zostali strategicznie pokonani w bitwie o to miasto. Możemy już zacząć ostrożnie mówić, że Rosjanie przegrali bitwę o Bachmut. Był punkt napięcia, kiedy Rosjanie musieli zająć miasto do 9 maja. Skoncentrowali maksymalne siły, jednak nawet w tak niesprzyjających warunkach nasze wojska nie tylko utrzymały dużą część miasta, ale także wprowadziły kontrataki. Niezależnie od sytuacji jest już jasne, że Rosjanie zostali strategicznie pokonani. Rosyjskie Ministerstwo Obrony już zapowiedziało lokalny, kolejny akt dobrej woli. Wcześniej pojawiły się informacje, że w pobliżu Bachmutu w wyniku kontrofensywy zostały wyzwolone 4 miejscowości. Białoruś pomaga Rosji w porywaniu ukraińskich dzieci, podkreślił ambasador Polski przy Unii Europejskiej Andrzej Sadoś. Podkreślił, że to kolejny argument przemawiający za koniecznością szybkiego nałożenia unijnych sankcji wobec Rosji. Na Białorusi istnieją co najmniej 3 obozy, gdzie umieszczane są przymusowo ukraińskie dzieci, w większości sieroty. Według raportów organizacji niezależnych białoruskich mówimy o co najmniej 2000 ukraińskich dzieci nielegalnie deportowanych z zajętych, okupowanych terytoriów Ukrainy. Tutaj mamy też zrozumienie ze strony komisji. Ambasador Andrzej Sadoś uważa, że nowe białoruskie sankcje mogą być przyjęte wraz z 11 pakietem sankcji wobec Rosji. Dary zebrane dla dzieci z ukraińskich sierocińców przekazano w siedzibie stowarzyszenia działającego na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy przy cerkwi grecko-katolickiej w Olsztynie. Darczyńcy ofiarowali żywność, zabawki oraz sprzęt medyczny. W akcję zaangażowały się instytucje, urzędy i osoby prywatne, mówi pełnomocniczka marszałka województwa warmińsko-mazurskiego do spraw integracji ukraińskich uchodźców Irena Pytryna. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie przekazał pompy infuzyjne, specjalistyczny kardiomonitor oraz defibrylator. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu przekazał m.in. butelki dla niemowląt, kaszki, żywność długoterminową oraz maskotki. Dary trafią do sierocińców m.in. w Stryju i Bereżanach na Ukrainie. Jutro i pojutrze konwencja Prawa i Sprawiedliwości poświęcona programowi partii przed jesiennymi wyborami do parlamentu. Konwencja zostanie otwarta przemówieniem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. To będzie weekend ważnych rozmów programowych, tak zwany ul programowy, powiedział w TVP Info rzecznik PiS Rafał Bochenek. Ktoś zapyta, dlaczego ul? Ponieważ nasi politycy bardzo często są postrzegani przez pryzmat aktywności i pracowitości, zwłaszcza w terenie. I właśnie tak pracowicie będziemy spędzać ten weekend na debatach, dyskusjach. Będzie dużo na pewno szmeru, na pewno dużo konkretnych propozycji. Mam nadzieję, że oczywiście na tej podstawie coś dobrego dla polskich obywateli się wykuje. Konwencja odbędzie się w Warszawie. Początek o 11. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota będzie słoneczna, ale deszcz i burze możliwe na południu i wschodzie Polski. Od 20 do 20 stopni na termometrach. Chłodniej będzie na południu, tam do 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Koncerty z najsłynniejszych sal świata i małych klubów. Potężne brzmienia i aranżacje akustyczne. Do tego najlepsze fragmenty występów w naszym studiu. Trójka Live. Trójka Live. W niedzielę po 19:00. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. This is Rock and Roll Radio i to jest właśnie ta pora. Pora na rock and rolla. Witam Państwa. 6 minut po godzinie 22:00 to ja jestem Wiernik. Agnieszka Łukasiewicz audycję realizuje. Jest też Marek Pawlukiewicz, który mnie do północy będzie wspomagał. Pogramy, pośpiewamy, powspominamy. Trochę nowości się pojawi. Różne oblicza rocka. A na początek proponuję i zapraszam dziewczęcy zespół z Bratysławy. Panie nazywają się The Gang. Bardzo ładnie, no ale najważniejszy jest oczywiście poza muzyką ten tytuł. Panie, panowie, Let It Rock! You've got. Just can't stop. Come on, girls, let's go on a show. We're gonna play some rock and roll. We're gonna burn the place tonight. Let it roll. nowe dziewczyny ze Słowacji, Gang z Bratysławy. Wiemy, jak ma na imię ta główna pani śpiewająca, Dory. Ma zespół już dokładnie 10 lat temu funkcjonuje. No dobrze, słuchamy sobie programu Trzeciego Polskiego Radia. No a teraz, no myślę, że sympatyczna niespodzianka. Tytułu na razie nie podam, sami państwo zorientują się. Artysta lubi od czasu do czasu przypominać, nagrywając stare przeboje, no ale te z najwyższej półki. Ten utwór akurat wymyśliła, ile to lat? Pół wieku temu mniej więcej, Carly Simon. Na gitarze i na bębnach grać będzie Johnny Depp, natomiast w roli wokalisty wystąpi Marilyn Manson. Close friend. You're so vain. trójce Marilyn Manson i Johnny Depp. You're So Vain, rok 1972, Carly Simon wtedy wylansowała ten przebój. No to teraz nasi będą. Już jakiś czas temu, w ubiegłym roku, albo nawet wcześniej, zwróciłem uwagę na ten zespół z Dąbrowy Górniczej. I to, myślę, idą w dobrym kierunku, trochę psychedelicznej muzyki jest w tym, i metalowej, i elektronika pojawia się. No można powiedzieć o stylu, styl transgresji. Tak nazywa się ta formacja. Nie ulegnę. Klasyka według wiernika, no i teraz klasycy pojawią się na antenie. Zaczniemy od niezwykłego, jedynego tria, które niestety już nie funkcjonuje od ilu, 3 lat. Myślę o zespole Rush. Geddy Lee, Alex Lifeson, Neil Peart. Zmarły w styczniu 2020 roku. No, to był koniec zespołu. Zespołu, który jako jeden z niewielu nie wystąpił w Polsce na koncercie. No, ale teraz zmierzam do tego, co ukazało się na rynku, a ukazał się niezwykły box, taki super deluxe. W związku z 40. rocznicą płyty, 9. płyty zespołu Rush. Ta płyta ukazała się w 1982 roku, dokładnie 9 września. No ale te przygotowania trwały. W każdym razie teraz od 2 tygodni już możemy cieszyć się tym wydawnictwem niezwykłym. Płyta Signals, grupa Rush. Zaglądamy do tego niesamowitego boksu i będzie utwór Countdown. Coming up on 45 minutes point in our countdown. Everything going smoothly. T-minus 45 minutes and counting. Minus 40 minutes and counting. This is Shuttle 1 control. Let up the music. window in space from main engine cutoff. Mark 240 seconds, Columbia now, 39 nautical miles to altitude, 42 nautical miles downrange. Columbia, you're looking a little hot, all your calls will be a little early. Young and Tripp really moving out now, velocity now reading 6,200 feet per second. Pani Rush ukontentowani jest boks na 40-lecie płyty Signals. Proszę Państwa, no to teraz kolejny klasyk tym razem. No, zrobię taki malutki wstęp. Lata 60. Wychowywałem się na amerykańskim bluesie, no ale potem pojawiła się ta fala brytyjska, rytm bluesowa. Pretty Things, Rolling Stones, The Who, Moody Blues, Kings, długo, długo by wymieniać. Wszystko, co najlepsze w muzyce, pojawiło się oczywiście w latach 60. W drugiej połowie już te zdecydowanie rockowe bandy, Led Zeppelin, Deep Purple i psychedeliczne typu Pink Floyd, to wszystko były lata 60. No i ten Spencer Davis Group i to, co wyprawiał Steve Winwood za mikrofonem i przy klawiszach. No i mamy dziś urodziny. Dokładnie 75 lat temu w Birmingham przyszedł na świat Steve Winwood. Spencer Davis Group, potem przecież grupa The Traffic, potem jeszcze wspanialszy Blind Faith. W międzyczasie praca z Jimi Hendrixem przy krążku Electric Ladyland. No i tak długo, długo można by wymieniać. Wielka postać w historii muzyki rockowej, nie tylko brytyjskiej. No to Happy Birthday i fragment koncertu sprzed kilku lat Stevie'ego Winwooda, no i ten jeden z jego największych hitów, Gimme Some Lovin'. Feet of the floor, greedy people knocking 'cause they want. zawsze jeden z najważniejszych artystów, Steve Winwood, 75, dziś kończy i mam nadzieję świętuje. No dobrze, słuchamy programu Trzeciego Polskiego Radia, różne oblicza rocka w tej audycji, na przykład teraz będzie, no już zasłużony w bojach zespół ze Szwecji, z Rybro. Kilkanaście lat temu powstał, nazywa się Smash Into Pieces. Jakoś dawno chyba nie graliśmy tej orkiestry. No to proszę bardzo, Glow in the Dark. I czas na wspomnienie polskiej płyty, wydaje mi się ważnej, no dla słuchaczy programu trzeciego bardzo ważna, to było 10 lat temu mniej więcej, pamiętam i to była płyta tygodnia, no i generalnie słuchaczom bardzo podobał się ten krążek, zespół Hotel Kosmos, przypominam, to Toruń. 20 lat temu ten zespół powstał w Toruniu, no i stał się jednym takim z ciekawszym przedstawicielem tej naszej sceny niezależnej. Płyta White Polonia. Przyniosłem ten krążek i ja Państwu zaprezentuję wersję longplayową tego utworu, który i na liście Trójki był i podobał się Państwu. Myślę o hermetycznych miejscach publicznych. To będzie wersja albumowa. Hotel Kosmos. Mm-hmm. zamknięty bez nóg. Yeah. fala, czy też alternatywa 10 lat temu, bo właśnie wtedy ukazał się ten album zespół Hotel Kosmos w Trójce. Fajnie, że za chwilę będziemy mieli nową płytę, szóstą płytę zespołu Extreme na początku czerwca jakoś, tak? Six, taki tytuł ma mieć. No w każdym razie znamy już ten jeden utwór przynajmniej z tego wydawnictwa, Rise, i już dyskusja rozgorzała. Czytałem opinie przeróżne, no, że to mistrz nad mistrzami, że co on, jak on gra wspaniale, rewelacyjnie, inni znowu, że gra szybko, ale czy to znaczy, że rewelacyjnie? No w każdym razie coś się dzieje. Nuno Betancourt, grupa Extreme w utworze Rise. No ale czekamy na całą płytę. Dyskusje będą trwałe. Proszę Państwa, James Ray, też artysta, który był blisko związany z Andrew Eldritchem, z towarzystwem od Sisters of Mercy, Sisterhood, potem miał własny zespół Gang War. No ale my sobie przypomnimy Jamesa Raya z formacją Performance. James Ray Performance i Texas. We'll be right back. fajnie się tego słucha, a muzyka sprzed 100 lat, słychać, że James Ray Performance, artysta wychowywany przez siostry Miłosierdzia i Andrew Eldridge'a. Pomału kończy nam się ta pierwsza godzina spotkania, ale po 23 znowu będziemy razem. No to teraz pozdrowienia dla brzeszczańskiej sceny muzycznej. Halo Brzeszcze, tam w tej chwili odbywa się koncert, między innymi gra grupa Garaż Autokracja. Zapraszamy do reklamy.